de Vries met het NOS Journaal. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam zijn tot nu toe 14 slachtoffers binnengebracht. Een oogarts spreekt tegen de NOS van een ouderwetse horrornacht. Het merendeel van de letsels is ontstaan door siervuurwerk. Met name bij het aansteken van het vuurwerk ging het mis. In veel gevallen ontplofte vuurwerkdozen te vroeg. De meeste slachtoffers zijn volwassenen, maar ook twee kinderen hebben oogletsel opgelopen. In Haarlem is een man om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. In Uden is iets na middernacht een jongen van 17 zwaar gewond geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Het ontplofte in zijn gezicht toen hij het aanstak. Ook in Eindhoven is een man zwaar gewond geraakt. Het gaat om een 18-jarige man. Er ontplofte een stuk vuurwerk in zijn hand. Rond 00:30 vannacht is een kind van 2 zwaar gewond geraakt bij een balkonbrand in Den Bosch. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder kon tegen de NOS niet zeggen of de brand is ontstaan door vuurwerk. De politie van Berlijn heeft ongeveer 300 mensen opgepakt tijdens Oud en Nieuw. 15 agenten raakten gewond. Op verschillende plekken in de stad werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook werd er met molotovcocktails naar agenten gegooid. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. De winnaar krijgt 30 miljoen euro belastingvrij. De staatsloterij verkocht dit jaar ruim 7,2 miljoen oudejaarsloten. Het weer. Er trekken buien over het land. Het waait stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig met eerst buien. Later op de dag wordt het wat vaker droog bij maximaal 10 graden. In de nacht van maandag op dinsdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Een sms'je, een postkaart of bankzaken. Voor de meeste alledaagse dingen zijn lezen en schrijven een essentiële vaardigheid. Maar een steeds grotere groep mensen heeft hier moeite mee. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. En vaak ook met hun digitale vaardigheden. Geef mij, moet ik als doorzettingsvermogen... Veel mensen die ermee te maken hebben schamen zich ervoor. En durven daarom geen hulp te vragen. Als ik moest lezen, dan begon ik te stotteren. En de rest lachte me allemaal uit. En dan vluchtte ik de bossen in. Ja, dan kwam ik maanden niet op school. Door hun onzekerheid zijn ze al lang gestopt met het najagen van hun dromen. Ik wil vroeger DJ worden. Ik weet niet of ik goed genoeg ervoor ben. Maar ik zou het liefst een boekje willen uitbrengen. Vroeg. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van maandag 1 januari. En misschien kom je net thuis van een geslaagd Oud en Nieuw en stroomt de champagne nog door je aderen. Of word je net wakker van de wekker, maar stel je nog even uit om op te staan. Hoe jij ook luistert, ook dit jaar zijn wij er weer elke ochtend om met jou de dag te beginnen. Een gelukkig nieuwjaar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2024 is begonnen en heel gelukkig. Ja, en de leesvaardigheid van 15-jarigen reest achteruit. Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Steeds meer jongeren kunnen niet meer goed genoeg lezen en schrijven om mee te doen in onze maatschappij. Hoe kan het toch dat er zoveel laaggeletterden zijn? Wat voor impact heeft dit op je leven? En waarom rust er zo'n taboe over het spreken over laaggeletterdheid? Ik praat erover met Lynn van Vught, onderzoeker bij het Research Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Maastricht. En Rob Weijers, voorzitter van Stichting ABC. Hele goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie zijn allebei telefonisch bij me, wat ik begrijp, op 1 januari. Lynn, ja. Voor we helemaal dat onderwerp ingaan, hoe was jouw jaarwisseling? Goed, ik heb lekker veel gegeten en laat thuis. Dus. Oh, gelukkig. Nou, dat klinkt goed. Rob, heb jij er wat moois van gemaakt? Ja, lekker. Ja, in mijn uppie. Mijn vrouw is een paar jaar geleden overleden. En ja, ook in deze periode, dus dat ben ik altijd met mijn gedachten toch even bij mijn vrouw. Ja. En ja, dat doe ik toch op mijn manier. Maar ik heb wel nog van mooie vuurwerk door de raam kunnen kijken. Ja, ja, het ging weer helemaal los boven Nederland. Heb je nog goede voornemens, Rob? Ja, ja. ja, een beetje meer proberen te gaan reizen. Dus ik durf nou steeds meer dingen te doen in mijn leven. Doordat ik nu beter kan lezen en schrijven. Dus ik durf nou steeds verder om toch ook vakanties te gaan te gaan plannen, laat ik het zo zeggen. Ja, wat goed. En je zegt al, door dat lezen en schrijven kun je dat, durf je dat ook weer meer aan. Rob, jij bent voorzitter van Stichting ABC. Wat doet jullie stichting? Ja, Stichting ABC doet heel veel mensen helpen wie nog verstoppeld zitten, wie niet kunnen lezen en schrijven. Maar ook bijvoorbeeld bij gemeentes brieven herschrijven, ziekenhuizen bezoeken, bedrijven. Ook bij de regering bewust maken wat laaggeletterde met mensen doet. Ja, gigantisch veel doet Stichting ABC en ook Stichting Lezen en Schrijven. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee dat ze dit voor onze doelgroep doen. Ja, en als ik het goed heb begrepen, doe je dat dus met allemaal mensen die vroeger zelf ook laaggeletterd zijn, toch? Ja, er zitten wel een paar mensen bij het bestuur die wel kunnen lezen en schrijven. Ja. Maar het wordt ook wel gerund door heel veel mensen die ex-laaggeletterden waren. Ja. Ja, en is dit ook een manier om dus mensen beter te kunnen benaderen uit een soort ervaringsdeskundige? Ja, dat sowieso. Want als je niet kunt lezen en schrijven, ja, vermijd je alles. Je vermijdt zoveel mogelijk contact met andere mensen. Ja, je bent altijd bang dat je iets moet lezen of iets moet opschrijven. Dus dat wereldje rondom je heen is onnoemelijk klein. Ja, ja, precies. Nou, we gaan er zo verder over hebben wat ook die impact is van laaggeletterdheid op eigenlijk je dagelijkse leven. Lin, een beetje de aanleiding van wat we het hier vandaag over hebben is dat in de Limburgse plaats Heerlen 3000 jongeren 4 jaar lang gratis toegang krijgen tot de krant. En het idee is dat Heerlense jongeren zo beter kunnen gaan lezen en schrijven om een eventuele leesachterstand tegen te gaan. Hoe belangrijk vind jij dat dit soort dingen gebeuren? Dat deze initiatieven bestaan is natuurlijk heel belangrijk. En zeker als het ook gaat om de basisvaardigheden. In dit geval lezen, denk ik met name, verder te ontwikkelen. Ja. Dus dat initiatief vind ik ook echt wel goed. Omdat ik denk ook dat dit een doelgroep is die anders minder snel de krant zou lezen. Ja. Denk je dat het gaat helpen? Nou ja, enerzijds, de krant geeft altijd wel betrouwbare informatie en bevat altijd meerdere thema's, waardoor het wel interessant wordt, denk ik, voor de jongeren om altijd een interessant artikel te vinden. Bijvoorbeeld over sport, politiek of regionaal nieuws. Maar inderdaad, of het echt de laaggeletterde zal bereiken, is natuurlijk de grote vraag. Het gaat namelijk ook vooral op de digitale toegang. Ik dacht maar in 100 gevallen dat het gaat om een echte fysieke krant, maar in de meeste gevallen om digitale toegang. En dan moeten jongeren natuurlijk ook wel de digitale vaardigheden hebben. Maar ook toegang tot het internet of een internetabonnement en een middel of een apparaat waarbij een krant wel fijn wordt gelezen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat op een mobiel een krant lezen misschien minder fijn is dan op een tablet of een laptop. Ja, ja. Ja, dus ook dat die digitale vaardigheden, die zijn soms wat achterlopend. En die heb je natuurlijk wel nodig om die digitale krant te lezen. Rob, als jij als jongere toegang had gekregen tot de krant, denk je dat was jij hem gaan lezen? Nee, ik was een beetje taboe. Maar als ik nu, aan tips geef, is toch vaak nu de digitale wereld. Want heel veel collega's van mij, ja, wij hebben ook gepleit voor de voorleesfunctie. Dat er een voorleesfunctie op zit, ook bij digitale kranten. En dan kun je die voorleesfunctie, kun je dat microfoontje aanklikken. En dan wordt het voorgelezen en je kunt zelf meelezen. Dus je leert ervan. Maar je begrijpt het dan ook beter. Want je hebt ook een doelgroep mensen die heel goed kunnen lezen. Ja. Maar ze begrijpen niet wat ze lezen. En als het dan voorgelezen wordt, dan komt het beter binnen. Ja. Daar is een hele grote doelgroep toch een heel stuk makkelijker gemaakt. Ja. Ja, precies. Nou, we gaan het komende uur dus hebben over laaggeletterdheid. Heb jij nou vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, Lin, we gaan het dus hebben over laaggeletterdheid. Jij hebt daar veel onderzoek naar gedaan, of het is bij voorgekomen in jouw onderzoek. Welke definitie van laaggeletterdheid hanteer jij? Bij laaggeletterdheid kijken we vaak of zij een bepaald niveau hebben behaald in een soort van taaltoets. En in dit geval ging dat over het kunnen lezen van expliciete informatie. En dat is dan een korte of eenvoudige tekst over een bekend onderwerp. En dan dit ook kunnen herkennen en verbinden met algemene kennis. Dus wat Rob net al zei, ook weten dat je begrijpt wat je leest. Ja. En ja. Vaak... En bij mensen die laaggeletterd zijn, dan, die leggen die verbinding dan dus niet. Precies, die kunnen dat waarschijnlijk net niet. Ja, ja precies. Is dat wat anders dan analfabetisme? Of ligt dat dicht in de buurt van elkaar? Ja, volgens mij gaat dat nog een stapje verder. Ja, ja. Ja, Rob, jij hebt zelf op latere leeftijd leren lezen en schrijven. En wat is nou, kun je mensen vertellen wat nou de impact is als je lange tijd niet goed kan lezen en schrijven op je leven? Ja, het heeft veel invloed op je gezondheid. Ik heb het 45 jaar verborgen gehouden. Ja, dat ik helemaal niet kon lezen en schrijven, kon het alfabet nog niet. En ja, op mijn 45ste jaar ben ik toch hulp gaan vragen bij mijn huisarts. Ja, met knikkende knieën, met de tranen op de wangen. En ja, ik wou mijn probleem ook niet altijd bij mijn vrouw neerleggen. Ja. Dus ik ben mijn huisarts en mijn vrouw heel dankbaar. Dat is vaak aan mensen niet uit te leggen. Ja, toen ik toch ben gaan leren lezen en schrijven bij het ROC... ja, is voor mij een gigantische wereld open. Ja, want waar liep je tegenaan? Wat waren de dingen waar je niet bij meekwam? Welke dingen zijn lastig om te doen als je niet kan lezen en schrijven? Ja, ik vraag me nou hoe lang dat deze uitzending duurt. Ja, je loopt elke minuut van de dag tegen iets op. Met je werk, op gezondheidsgebied, op alles wat je krijgt. De nachten waren voor mij aan piekeren, altijd 's nachts aan piekeren. Hoe kom ik elke dag erheen dat niemand erachter komt dat ik niet kan lezen en schrijven? Ja. Ja. Ja, je zegt ook gezondheid. Gaat het dan om de bijsluiters van medicijnen of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, bij mij is het een keer gebeurd. Ik ben suikerpatiënt, maar ook hartpatiënt. En ik vroeg aan de huisarts, mag het niet minder met de medicijnen? Nou Rob, je doet het zo goed met je suiker, dan doen we de suikertabletten eraf. Maar die doosjes waren allebei blauw, dus ik was gewoon met mijn hartmedicijnen gestopt in plaats van mijn suikertabletten, want de tekst kon ik niet lezen. Dus allebei blauwe doosjes en er kwam er iemand. Maar ik was al 3 dagen met de verkeerde medicijnen gestopt. En ik dacht, dan heb ik toch die druk op in borst. Maar daar kwam gewoon dat ik de verkeerde medicijnen had. En toen heb ik er een hartje op het doosje getekend. En nou heb ik ook een blister aangevraagd. En nu gaat het beter. Maar ja, die dingen weet je allemaal van tevoren niet. Ja, ja is dat dan ook iets dat je dan tegen huisartsen zegt? Van zet een keer een hartje op de hartmedicijnen. Gewoon het tekentje. Nee, dit heb ik gedaan. En er was inderdaad iemand van de GGD bij. En die zei, Rob, jij brengt me op een idee. Wij gaan samen iets doen. En dus ik heb ook die fabrikanten van wie de medicijnen maken. En sommige apothekers hebben plakplaatjes. Dan kreeg ik mij een hele grote envelop. Rob, wat voor een plakplaatje kunnen we bij de medicijnen wie koel bewaard moeten worden? Een koelkastje bij suikertabletten, een suikerpotje, bij hartmedicijnen een hartje. Bij mensen met schildklieren, dat je met de vingers naar de schildklier geweest. Zo kunnen plakplaatjes, maar dat is voor laaggeletterden, maar voor mensen van buitenlandse afkomst, maar ook voor oudere mensen, een heel stuk makkelijker. Want wij zijn als laaggeletterden plaatjes gericht. Wij hoeven maar een plaatje te zien en daar kunnen wij al heel veel informatie uithalen. Ja, ja Lin, herken jij dit beeld een beetje wat Rob vertelt? Waar lopen mensen tegenaan die laaggeletterd zijn? Ik denk inderdaad... dat ze hebben inderdaad gewoon problemen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. En ook dat ze, wat Rob ook zegt, vaker toch wel hulpbehoevend zijn of afhankelijk van anderen. En wat we ook zien, dat ze vooral ook problemen hebben met invullen van formulieren of het lezen van facturen bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld die bijsluiter, wat je zelf net noemde. En daarnaast hebben ze ook vaker een grotere kans om in armoede te leven. En dit komt dan vaak omdat zij niet beschikken over bijvoorbeeld de juiste vaardigheden om naar school te gaan of om werk te vinden. Ja, ja dus echt verschillende factoren, eigenlijk dingen in de maatschappij waar ze tegenaan lopen. Op verschillende velden. Ja. Ja, dat klinkt ook, we hebben het nu heel erg over die persoonlijke impact. Maar Lin, ik kan me voorstellen dat het ook op de maatschappij aan zich, als 2,5 miljoen mensen, dat is uit mijn hoofd 12-14%, niet goed mee kan komen. Dat heeft ook een gigantische impact op de maatschappij, lijkt me. Ja. Of Rob, misschien dat jij dat ziet. Ja, zeker weten. Want ik zit nu in de gemeentepolitiek en uit de gemeente dan gevraagd. En ja, hun zeggen ook, want wij zijn er nooit als gemeentes bewust van geweest dat veel mensen bijvoorbeeld in de schulden terechtkomen, want wij zetten liever ons handtekening als dan we kunnen zeggen, ik kan niet lezen cijfer, die schaamte is zo groot, maar daardoor komen wel heel veel mensen in de problemen. Ook door de brieven, dat ze niet weten, hey, ik moet binnen zoveel dagen daarop reageren. En dan krijg je weer een boete eroverheen, of wat ook. Maar ja, je legt ze maar bij de reclame en je weet zelf niet hoe je ermee om moet gaan. En ik had gelukkig altijd bij mijn vrouw naast me, maar nu moet ik het alleen doen. En ik ben zo blij, dat is vaak niet uit te leggen, als ik terugdenken moet dat ik het niet had geleerd, ja, dan had ik nu echt weer heel diep in. Dan had ik me weer verstoppeld onder de grond, net als vroeger. Ja. Ja, en je weet het ook heel mooi over te brengen. Hoeveel het jou heeft gebracht dat je nu eigenlijk zelf kan lezen en schrijven. Ja. Kun je ook ergens terecht? Stel dat mensen inderdaad moeite hebben met de boetes of de brieven. Kunnen ze dan ergens terecht? Is er daar een plek voor? Ja, dat is vaak het gevaar. Want je geeft ook vaak heel veel informatie bloot. Ik zit nu ook vaak met de banken, werk wij nu als stichting samen. En ook het bankieren. Kijk, ik heb nu geleerd aan de digitale wereld om te zien wat er op mijn rekening komt en eraf. Maar moet ik geld overmaken? Ja, dat durf ik allemaal nog niet. Dat durf ik nu nog niet en dan ga ik meestal hulp vragen. Maar dat is wel het gevaar. Wie kun je daarin vertrouwen? Dus dan rijd ik vaak helemaal naar Nijmegen. Dat is toch 15 kilometer heen en terug. Daar moet ik parkeren, want daar is nog de enigste bank die dan open is. Ja, ja, gewoon om dus een rekening te betalen, iets geld over te maken. Om een rekening. Ja, want dat durf je niet goed. En dan kun je wel vragen aan de buren of aan kennissen. Maar in hoeverre zijn die te vertrouwen? Want ja, je toetst ook bepaalde nummers in. En ja, ik weet dat het bij sommigen ook wel eens gigantisch misgegaan is. Ja, ja. Ja, heftig lijkt me, ja, om dat zo te doen. Want ik zit ook te denken, ja, ik stuur dan even een tikkie elke dag, betaal ik. Lynn, jij hebt onderzoek gedaan naar een groep mensen die vallen onder de term NEET. Kun jij vertellen waar dit voor staat? Ja, ik heb inderdaad onderzoek gedaan naar de kans dat jongvolwassenen, en dat is dan tot de leeftijd van 30, NEET worden. En NEET staat dan voor Not in Employment, Education and Training. En dat verwijst eigenlijk naar jongvolwassenen die dus geen onderwijs volgen, maar ook niet werken. En daarnaast kijk ik ook nog naar voltijdig schoolverlaters, want dat is een van de voornaamste redenen waarom mensen NEET worden. Ja, ja, en waarom vind je het zo belangrijk om onderzoek te doen naar deze groep? Ja, deze groep jongvolwassenen valt eigenlijk een beetje buiten de statistieken en blijft vaak ook een beetje onder de radar. Omdat als je vaak nog nooit hebt gewerkt, bijvoorbeeld je school naar werk transitie verloopt niet in werk, dan wordt dat niet altijd gemeld bij de instanties. En daardoor zijn zij ook minder vindbaar en worden zij ook minder benaderd om bijvoorbeeld werk te zoeken. Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk over laaggeletterdheid vandaag. Hoe groot is de invloed van laaggeletterdheid op het worden van NEET? Dus iemand die geen onderwijs en werk heeft? Ja, ik heb dus een onderzoek gedaan inderdaad naar de laaggeletterdheid en de kans om NEET te worden. En daarbij heb ik dit internationaal bekeken. Dus kijken naar ongeveer 25 landen. En over het algemeen laten we inderdaad zien dat laaggeletterden een grotere kans hebben om NEET te worden. Dus dat zij een grotere kans hebben om niet in het onderwijs te zitten of geen onderwijs te volgen en werkloos te zijn. Als we dan kijken naar Nederland, dan zien we dat het percentage laaggeletterden laag is in vergelijking met de andere onderzochte landen. Ja. En ook het percentage NEET is relatief laag. Dus er zijn relatief weinig laaggeletterden en NEET in Nederland vergeleken met die 25 andere landen. Maar als we kijken naar de samenhang hier tussen, dan zien we wel dat er in Nederland een verband is. Terwijl bijvoorbeeld in Japan en Italië we geen verband zien. Oké, dus daar is dat verband tussen als je laaggeletterdheid wordt en thuis komt te zitten omdat je geen onderwijs of werk volgt, dat is veel minder sterk. Precies. Ja. Daar hoeft het geen relatie te zijn inderdaad. Oké, okay. Maar in Nederland is dat dus een grote indicator van als jij moeite hebt met taal en lezen en schrijven, dan is er dus een grote kans dat jij moeite gaat hebben met onderwijs en dus werk vinden. Precies, ja. Ja, ja. Oké, waarom is die laaggeletterdheid zo van invloed? Waarom is het dan zo moeilijk dat als je moeite hebt met lezen en schrijven, heb je dan zoveel moeite om later toch weer onderwijs te volgen of werk te krijgen? Wat ik eigenlijk denk, is dat ze een soort van, ik noem het zelf de low skills trap zitten. Dus eigenlijk een soort van vicieuze cirkel. Als jij niet de vaardigheden hebt om het onderwijs te volgen, dan val je dus onder het onderwijs. Maar vervolgens vind je ook geen werk omdat je bijvoorbeeld geen diploma hebt, of in ieder geval niet het juiste diploma voor het werk wat je zou kunnen doen, of waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. En op deze manier kun je eigenlijk nooit je vaardigheden opnieuw ontwikkelen. Ja. Of verder doorontwikkelen. Dus dan blijf je zitten in de vicieuze cirkel van, ik blijf laaggeletterd, want ik heb geen andere mogelijkheden om dat te ontwikkelen. Ja, ja, Rob, herken jij dit? Herken je dus dat je door laaggeletterd te zijn moeite hebt om weer terug te komen op school of werk te vinden? Klopt, want je bent altijd, ik weet dat ik altijd wel werk gehad heb, maar ik heb ook wel eens dat het bedrijf waar ik werkte failliet ging. Dan vroeg je geen uitkering aan en dan ging je maar, vroeger kon je zoeken naar werk. Dan klopte je bij een bedrijf aan. En ik kon laten zien dat ik met mijn handen werkte. Dat klopt precies wat die mevrouw net zegt. Maar tegenwoordig vraag je diploma's. En als ik dan nu kijk, ik heb een leesclubje thuis, heb maar 8 jongeren die nog niet naar school durven, naar het ROC toe. Ja, en dan vragen ze mij op het ROC, Rob, hoe vinden die, hoe komt het dat die jongeren wel bij jou durven aan te kloppen, maar niet bij ons? Ik zeg, nee, die jongeren nemen zichzelf mee naar mijn toe. En ik heb een juffrouw naast me wonen. En ja, dat doen we iedere woensdag of maandag. Plannen we een dag en dan doen we daar 1,5 uur doen we volop lezen, dicteetjes. En nu was het eerste meisje die al tegen mij vroeg, Rob, kun je regelen dat ik al bij de leesclub, bij de BIEB kan? Maar ik wil ook naar het ROC. Zou je met mij voor de eerste keer mee willen kijken? En dat vind ik zo belangrijk. Kijk, dat meisje is 30 jaar. En ja, ik neem ze mee en ze gaat naar school. En ik weet hoe moeilijk het is. En daarna kan ik zeggen, en dan vraagt ze vaak op, maar wij mogen toch wel nog doorgaan bij jouw leesclubje. Dat klopt, dat mag. Maar ik ga tot 5, 6 man. En dan stromen jullie gewoon door naar het ROC. Want die kunnen nog meer leren als dat ik jullie doe hier. Ja. En dan zie je, nou, je wil niet weten, zit een meisje, die begon hetzelfde als mij met de hand ervoor als ze iets schreef, stotteren als je moeilijk wordt. En nu lezen we in 1 avond een 1/2 boekje, om zijn beurt doen we 2 bladzijden ze lezen. Ik leer er ook van. En ja, je wil niet weten hoe dat voor mij van binnen voelt dat ik dit voor die jongeren kan doen. Wat moet dit super mooi zijn om te kunnen en te mogen doen. En ook mooi hoe je weet in te zetten. Maar zoals je vertelt, is het echt een drempel om dus gelijk naar het ROC te gaan. Het is eerst een clubje bij de buurman, zeg maar, en dan bij de bibliotheek. En dan pas durven mensen echt terug te gaan naar school. Ja. Ja. Ja, nou, we gaan het er zo verder over hebben. Maar eerst zijn er wat vragen binnengekomen. Dus we gaan even naar de vroege vragen. Vroege vragen. Ja, want je kunt als luisteraar gewoon meedoen. Dus heb je vragen, stel die in de NPO Radio 1 app. En die worden ook gesteld. Eentje is van Ans. Rob, ik ga met jou stellen. Ik ga me een beetje chargeren. Ik ga een beetje veranderen van tekst. Maar eigenlijk zegt ze, ben je niet gewoon lui als je laaggeletterd bent? Nee, lui, nee, echt niet. Want als ik zie waar ik allemaal aan werk gedaan heb en ja, allerlei dingen. Het is vaak de angst, niet lui, maar angst om iets te vragen. Ook mijn vrouw kreeg een verkeersongeval. Ik heb ze 5 jaar getild, dus ik dacht ook geen trapliften of een rolstoel aan te vragen. Ja. Pas toen ik zelf in het ziekenhuis kwam. Dus nee, lui niet. Nee, het is vaak de angst van hoe reageren mensen, hoe reageren ze als ze erachter komen als ik niet kan lezen en schrijven. En daar is die angst. Ja, precies. Want heb je dat meegemaakt? Dat die angst, dat je dit zei en dat mensen heel vervelend reageerden? Ja, ik heb het meegemaakt. Ik doe graag vissen. Ik hou van natuur. En er kwam controle van een politieagent. Ja, ik had een vergunning. En dus ik dacht dat ik daar mocht vissen. Dus die agent die controleerde mij. Mijn vrienden zaten iets verder weg. En die hoorde dat niet. Dus ik dacht, laat ik maar eens één keer tegen die agent zeggen dat ik niet kan lezen en schrijven. Ja, zegt hij tegen mij, ja, dat staat er in dat boekje geschreven. Ik zeg, ja, maar ik kan dat niet lezen in dat boekje. We denken wat hij zei. Hou je eigen voor de gek, je bent er een Hollandse jongen. Ik was ook niet boos op die agent, want het staat niet op ons voorhoofd. Het is wel een handicap, maar die is niet zichtbaar. En ja, 2 weken na de hand moest ik ook een lezing op politiebureau in Tiel maken. Ja. Gelukkig zat diezelfde agent daar en hij zei, we keken elkaar aan. Oh, zegt hij, is toch waar geweest? Ik zeg, ja, maar anders had ik je hierop aangesproken. Maar kijk, we lopen daar niet te koop mee, die schaamte. En dat is zo bang, als je het zegt, hoe is die reactie die je dan krijgt? Ja. Ja, dus ook zeker als mensen je dus niet geloven. Zijn er veel mensen die niet geloven dat je laaggeletterd kan zijn? Ik denk als Nederlanders zijnde, en je hebt een hele zware baan, wordt het vaak niet geloofd. Nee, klopt. Ja. Dan denken ze, hoe is het dan mogelijk met dat werk wie jij doet? Ja, ja, ja. Ja, een andere vraag die komt van Bo. En Lynn, ik ga hem even aan jou stellen. Zijn er dingen die we van andere landen kunnen leren? Op het gebied van laaggeletterdheid? Dat is een goede vraag. Ik heb voornamelijk wel gekeken naar dezelfde beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld die in alle landen gelden. En dan wel verschillend zijn per sterkte, maar ik heb het dan meer in zijn algemeenheid genomen. Dus we vinden bijvoorbeeld dat het actief arbeidsmarktbeleid, waaronder bijvoorbeeld het geven van sollicitatietrainingen of beleidsmaatregelen die ervoor zorgen dat familie en werk goed te combineren is, dat niet lijkt terecht te komen bij de laaggeletterden, maar eerder bij de mensen, de hogergeletterden, zeg maar. Dus ja, wat we daarvan kunnen leren is dat dat beleid in ieder geval niet de doelgroep waarvan wij dachten dat het zou moeten helpen, de laaggeletterden, helpt. Ja. Ja, dus het beleid dat gericht is deels op laaggeletterden, dat is toch te ingewikkeld misschien om echt de groep die het hardst nodig heeft te helpen. Precies, ja. Ja, ja, Rob, herken je dit ook? Dat er dan een plan misschien vanuit de overheid is en dat je denkt, ja, dit is eigenlijk, dit werkt niet? Nou, ik weet wel dat ik vaak wel eens met ministerie dus via Zoom doe bellen of dat ik wel eens in Den Haag ben. En ik ben ze nu wel bezig aan ook om hun al aan te kondigen dat de doelgroep 2,5 miljoen, die stijgt. Die gaat direct over 10 jaar verder zijn door de corona, die 3 jaar corona. De kinderen die niet mee hebben kunnen, die halen die achterstand niet in. En vooral de laaggeletterden, die zakken steeds verder weg. Dus er komt straks, we hopen dat die aantal naar onder gaat. Nee, die gaat over 10 jaar alleen hoog naar de 3,5 miljoen. Ja, dat weet ik zeker. En ook de digitale wereld speelt ook mee. Ja. Ik weet dat wij zijn met de ABC ook in Zwitserland geweest. Dus we gingen dingen uitwisselen. En ja, dat hebben wij wel heel veel van geleerd. Dus we zijn er toen een weekje geweest om allerlei dingen uit te wisselen op hoe doen jullie de digitale wereld? Hoe leren jullie dat de laaggeletterden? Hoe leren jullie, wat voor materiaal hebben jullie de mensen die niet kunnen lezen en schrijven? Ja, dat was echt een hele leerzame week voor, ja, om dat uit te wisselen. En er zaten meerdere landen zaten daarbij. En dat was echt een week hard werken, maar wel heel leerzaam. Wat goed, dus er is veel te leren van de landen om ons heen. En het is dus ook een oproep om als overheid dat we meer moeten doen, want die groep groeit dus. Ja, klopt. Ja. Die is groeiend. Ja, ja. Ik zie nog één interessante vraag van Saïda. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Die vraagt, ja, hij ging met de auto van A naar B, maar wat nou als er een wegomleiding onderweg was? Was die vraag van mij? Ja, die is voor jou, Rob. Wat als er een wegomleiding was en dat kon je misschien niet begrijpen? Ja, weet je, het is, dat is vaak mensen. Ik lag vaak. Ik zat door het hele land en met de auto. En ik ging 's morgens om 5 uur weg. Ik had 3 paar kleren in de auto. En dan reed ik hemelsbreed richting Den Haag. Ja, en ja, borden lezen, dat kon je niet. Dus ik ging hemelsbreed die kanten op. Ja, en als ik te plaatsen was, dan zocht ik een plekje om droge kleren aan te doen, deodorant onder mijn armen. Maar de weg naar huis vinden, nou, ik ben wel eens 2 twee keer verdwaald dat ik in België stond, dat ik via een kwartjes telefoon nog, er bestond geen TomTom, ook geen mobiele telefoon, huilend naar huis baalde dat ik in België stond, dat ik verdwaald was. Hoe kom ik nou thuis? Want ik weet dat met Frans Bouwers zaten we samen met dat programma in de auto. En toen vroeg Frans Rob, hoe doe je dat dan als je naar huis reed? En toen zei ik daar tegen hem, hè, zet hij? Ja, ik zag de U van Utrecht, die herkende ik dan. En dan zag ik de A van Arnhem. En maar zo vlug als ik die N en die lange I van Nijmegen zag, ja, dan begon ik weer te ademen. Dan wist ik dat ik de weg naar huis gevonden had. Ja. En daar had ik elke dag mee te maken. Ja, wat bizar, want het zijn dingen, je had het net al over betalen. Ja, dat doe ik even snel. Maar ook, ik ben hier net met de auto heen gereden. Ja, dat is voor mij dan dus even, nou, ik rij hier even heen. Ja. Maar dat soort kleine dingen, dat zijn dus al hele grote uitdagingen waar je dus ook heel erg tegenop ziet als je laaggeletterd bent. Klopt, ja. En ook de weg te vinden in een ziekenhuis. Neem dat als voorbeeld. Ik kon de weg niet vinden en mijn bloeddruk was zo druk, zo hoog dat ze me op wouden nemen. En nu heb ik 2 jaar eraan meegewerkt aan de nieuwe hoofdingang in de Radboud. En ja, ze zeggen wel eens fluit in het ziekenhuis. Hè? Ja, ik doe het nu wel doordat ik de weg kan vinden. Gewoon simpel de weg vinden. Ja, ja. Het zijn dingen waar ik helemaal niet over nadenk, dat die inderdaad zo uitdagend kunnen zijn. Blijf deze vragen stellen in de Radio NPO 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, en dan even wat anders. Het is natuurlijk het begin van een nieuw jaar vandaag. En voor veel mensen is dat ook een nieuwe start. Je hebt gewoon goede voornemens, zoals gezond eten, meer sporten of minder alcohol drinken. En bij die laatste is er speciaal een hele maand aan toegewijd. Vandaag is de eerste dag van Dry January. Dat is een uitdaging bedacht door Alcohol Change UK om een maand lang geen alcohol te drinken. Het idee is dat je het nieuwe jaar meteen gezond begint. De uitdaging begint in het Verenigd Koninkrijk, maar is inmiddels ook overgewaaid naar andere landen, zo ook in Nederland. Nou, en daarom voor onze sobere, startende luisteraar, de A-Team van Ed Sheeran. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs. Sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Crumbling like pastries, and they scream. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angel will die. white. Closed eye and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight. Straight down the line. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. This way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. I'll sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly, fly. For angels to fly, to fly. Ja, dat was die A-team van Ed Sheeran. Dit is vroeg van maandag 1 januari. En hoe kan het dat 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn? En wat kunnen we eraan doen? Ik praat erover met Lynn van Vught, onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, en Rob Weijers, voorzitter van Stichting ABC. Zit jij nou te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de NPO Radio 1 app. Ja, Lynn. Je wordt niet zomaar laaggeletterd, lijkt me. Heb jij in jouw onderzoek factoren gezien die eigenlijk het risico op het worden van laaggeletterd vergroten? In principe heb ik niet gekeken naar de risicofactoren die laaggeletterdheid vergroten. Maar wel bijvoorbeeld naar voortijdig school verlaten. Ja. Dan zien we, ja, en daar hangt natuurlijk samen de vaardigheden die mensen waarover zij beschikken. Maar een hele andere indicator die we hebben gevonden is bijvoorbeeld het inkomen van de ouders. En je zou misschien denken dat mensen die vroegtijdig stoppen met school, dat dat vaak komt omdat zij de vaardigheden niet hebben om de onderwijsstof te begrijpen. Maar het blijkt ook dat dat kan. Het kan ook een keuze zijn omdat bijvoorbeeld het gezin in armoede leeft. En zij er eigenlijk voor kiezen om eigenlijk te willen werken. En dan dus dan heb je een korte termijn oplossing van meer inkomen genereren. Met als gevolg dat ze dus geen diploma halen. Ja, ja dus ze gaan dan werken, de kinderen, omdat er weinig geld thuis is. En ja, op de korte termijn krijg je meer door werken dan door onderwijs volgen. Precies, alleen de vraag is of dat op de lange termijn, hoe vast is dat? Krijg je een vast contract bijvoorbeeld? Wat voor soort werk is het? De vraag is inderdaad, op de langere termijn kun je, denk ik, gewoon beter inderdaad een diploma hebben dan dus kiezen voor die korte termijn oplossing van op dit moment inkomen genereren. Ja, ja, dus die thuissituatie die is van grote impact. Gaat het om, je hebt het nu over armoede, gaat het verder om wat de ouders doen in die thuissituatie? Het gaat ook. Ik heb ook gekeken naar opleidingsniveau ouders. Dat is ook van belang. En ook de vaardigheden van de ouders zelf. Maar in mijn ogen sprong dat huishoudinkomen, zagen we dat als echt wel een verrassende en grote indicator eigenlijk. Ja, ja. Ja, Rob, heb jij je opleiding helemaal afgemaakt of ben jij vroegtijdig gestopt? Nee, ik ben eigenlijk bijna nooit naar school geweest. Want ik zat in een hele grote klas met 45 kinderen. Vaak zat ik achter in een hoekje, vond ik niet erg. Maar dan was ik bijna nooit aan de beurt met lezen. En moest ik toch lezen, ja, dan was ik een stotteraar en dan werd ik uitgelachen. Ja, dan sprong ik uit het raam. Dus ik heb ook heel veel jaren onder de grond in een hut geleefd. En als ik de kerkklok 4 keer hoorde slaan, dan kwam ik onder de grond uit en dan ging ik naar huis eten. Maar niemand wist ervan, ook mijn ouders niet. Nee. Gelukkig kan dat tegenwoordig niet meer. Maar bij mij, ja, in al die jaren het 1 keer een meester gevraagd, waarom kom je ouders nooit op school? Ja. Als jongetje van 10 zei ik tegen de meester, vraag aan mijn ouders. Kijk, ik kom uit een gezin van 10 kinderen. En mijn broers en zussen kunnen wel allemaal heel goed leren, lezen en schrijven. Ja, mij lukte het gewoon niet. En er is ook nooit onderzoek gedaan naar dyslexie. Ik weet het niet. Maar nu dat ik het lezen en schrijven een groot gedeelte beheers, merk ik af en toe wel dat het meegespeeld heeft bij mij. Ja, maar, jij hebt ook dyslexie, of? Dat vermoeden, dat is nooit onderzocht, maar vanwege dat ik wel eens letters omdraai. Maar dan word ik af en toe wel eens boos, ook naar de regering. Plak niet op kinderen met dyslexie een plakplaatje. Ga die kinderen helpen, dan kunnen ze gewoon meedoen aan de maatschappij. Ik neem mezelf als voorbeeld. Had ik vroeger kunnen leren lezen en schrijven, had ik een gigantisch bedrijf gehad, dat weet ik zeker. Ja. Nou, ik heb zelf ook dyslexie en het is me toch gelukt om mee te doen aan de maatschappij, denk ik. Wat was dan voor jou de grootste reden om echt op een uur te zeggen, oké, je sprong dus uit het raam tijdens school en dan was je heel schooltijd in het bos, maar op een uur ben je echt helemaal gestopt met school? 14. Op mijn 14 ben ik gaan solliciteren. Op de 15e kreeg ik mijn eerste baan aangeboden. Maar die kreeg ik, maar dan moest ik wel vrijstelling vragen. Want je moest nog 2 dagen vroeger in de week dan naar een LTS of naar een andere school. Dus ik vroeg daar vrijstelling voor aan. En die kreeg ik. Dus ik kon op jonge leeftijd al 5 dagen in de week gaan werken. Ja, had daar ook mee te maken wat Lynn net zei, dat makkelijker was om dan geld te verdienen in plaats van dat je nog heel lang onderwijs gaat volgen? Klopt. Ja, ook het, ja, je wilt dan ook leren lukt toch niet. En dan ben je blij dat je werk vindt en ook werk kunt krijgen, maar ook werk kunt blijven houden. Dat klopt precies wat ze zegt. En ja, dan is het ook wel belangrijk dat je ook je geld binnenbrengt. En vooral in een groot gezin. Want vroeger moest je dan je geld gewoon afgeven. En daar leefde je als van met het hele gezin van. Ja. Ja, en jij hebt 45 jaar verborgen gehouden dat je moeite hebt met lezen en schrijven of laaggeletterd bent. Ik hoorde dat je op je 12e eigenlijk hebt besloten, ik ga dit niet meer vertellen aan mensen. Waarom was dat? Nou, op mijn 12e ben ik om hulp gaan vragen bij de huisarts van vroeger. En ja, die zei tegen mij toen ik daar 's morgens vroeg kwam, weet je ouders wel dat je hier bent? Ik zei, nee, dat mag niet, maar dan kreeg ik op mijn donder. Die stuurde mij toen de tijd naar het maatschappelijk werk. En die deed ook niks voor mij. Ja, die zat me aan te kijken. Ja, wat moeten wij met jou? En toen heb ik besloten om het tegen niemand meer te vertellen. Maar dan voelde ik zelf ook, als niemand het wist, dan hoorde je erbij. Want zo vlug als mensen het wisten, werd gewoon gezegd, ja, je bent dom, je mag niet meedoen. Ja, dus je werd niet geholpen, maar er werd gezegd, je bent dom. Ja, je bent dom. En doordat ik het verborgen hield, de dingen waar ik bij moest lezen en schrijven, ja, die vermijd ik sowieso al. Dat deed ik sowieso niet mee. Dus ja, daarom leef je in een heel klein wereldje rondom je heen. Ja, dat lijkt me ook heel eenzaam. Ja, klopt. Dat klopt. En die eenzaamheid, ik denk dat er heel veel mensen die laaggeletterd zijn en vooral die alleen wonen, maar ook op jonge leeftijd, je hebt heel weinig vriendjes of vriendinnetjes rondom je heen. Want ja, die kunnen allemaal lezen en schrijven en jij kunt dat niet. Ja. En dan ben je bang dat ze erachter komen. Ja. Je vertelde al eerder, jouw vrouw, die is inmiddels overleden, maar die hielp jou heel erg. Zij wist het dus wel, dus op een uur heb je het wel aan haar verteld. Ja, ik heb het wel 2 jaar voor haar verborgen gehouden. Toen ik haar leerde kennen, op jonge leeftijd al. Daar was ik wel heel blij mee. Want 's nachts was ik altijd aan piekeren. Wil een meisje me wel hebben? Dat was op zeer jonge leeftijd. En hoe haal ik een rijbewijs? Hoe vind ik werk? Ja, dat spookt op jonge leeftijd al door je bol heen. En ja, er bestaan heel veel nachten dat je niet slaapt, alleen maar door het piekeren wat je doet. En ik heb gelukkig mijn vrouw leren kennen, maar doordat ik het 2 jaar voor haar verborgen heb. Ze kwam er op een gegeven moment achter. En toen, ze stoppen, zeg je, op een rustig plaatje. Ik heb iets door. Ik heb je ook nog nooit iets zien lezen of een krant. Klopt dat jij? Ik voel van iemand iets op. Kun jij niet? Ja, toen kwam het eruit. En toen zei ze tegen mij, ik ga je leren lezen schrijven. Nee, lukte niet. Ik ga je beschermen, zei ze later. Want zij zag hoe hard die wereld vroeger was. En die is gelukkig, daar ben ik zo blij mee, niet meer zo hard door mensen als jullie. Dat taboe laaggeletterd is wel doorbroken. Ja, zie je dat echt? Dat er meer over gesproken kan worden en ook dat mensen niet meer zeggen, je bent dom, maar zeggen, hé, laten we je helpen? Nee, ik had het even een tijdje terug met prinses Laurentien over. En die zei ik ook tegen prinses Laurentien. We hebben echt het taboe laaggeletterd, echt doorbroken. Dat er nu zoveel aandacht voor is. Vooral dit jaar, afgelopen jaar, heel veel aandacht ook op de media. En daardoor wordt de weg naar school, maar ook het begrip als mensen het nu zeggen dat ze eerder geholpen worden. Ook als wij zien wat wij vanuit de stichting doen bij huisartsen, bedrijven. Overal het op de kaart kan zeggen. Jongens, kijk rondom je heen. Want ze kunnen ook bij jullie in het bedrijf zitten. En kun je ze helpen, dan krijg je een hele fijne werksfeer als je die doelgroep mensen helpt. Ja, dus er ligt ook een verantwoordelijkheid bij bedrijven om hier actief op te letten. Ja, ook om ongelukken te voorkomen. Ook in ziekenhuizen. Bij mij is het ook gebeurd. Dus dat ik op een gegeven moment opgenomen moet worden. En een meisje deed dat zo snel dat ik nu durf te zeggen, luister, doe het niet te snel. Want ik heb moeite met alleen schrijven. Ze deed zo'n positieve wendeling. En dat ze ook vroeg, en dat zijn dingen waar we ze nu leren, mag ik dit op je dossier zetten dat je moeite hebt met lezen en schrijven? Ja, doe maar. Want dan weet een dokter altijd wie er tegenover hem zit. Ik ben zo vaak bij een arts weggegaan zonder enkele informatie, bang dat ik iets moest lezen of schrijven, doordat de papieren op tafel lagen en de aandacht ging alleen maar naar die papieren, maar niet wat de dokter zei. Dus Je wist echt niet hoe je medicijnen, maar ook niet wat er precies mee aan de hand was. En dan ging je maar naar huis met 0,0 informatie. Ja. Ja, Lin, we hebben het nu een hele lange tijd gehad over dat probleem. Dus laaggeletterdheid. Doet de overheid nu genoeg om die groep te bereiken, om eigenlijk aan een oplossing te werken? Zoals mijn onderzoek liet zien, in ieder geval is het niet zo dat de beleidsmaatregelen, wat ik al eerder zei, bijvoorbeeld het geven van sollicitatietrainingen, waarvan je verwacht, dat is misschien goed voor de laaggeletterden, dat die groep niet bereiken. En ik denk dat de overheid daar ook nog wel wat stapjes in kan maken. Het herkennen gaat dus beter, zoals Rob zegt. Heel fijn om te horen. Maar ook hoe benaderen ze? Bijvoorbeeld het communicatiemiddel. Als er een beleidsmaatregel wordt ingevoerd, bereiken ze dan de laaggeletterden via brieven of advertenties. Misschien minder succesvol dan een campagne op tv of radio. Ja. En volgens mij zijn laaggeletterden zich ook niet altijd bewust van de mogelijkheden die er zijn, of de noodzaak om te leren lezen. En daardoor durven ze volgens mij vaak ook niet om hulp te vragen, of weten ze überhaupt niet dat er hulp is. En ik denk dat dat ook wel iets is voor de overheid om dat meer te faciliteren. Ja, dus ik hoor jou ook zeggen meer te letten op de communicatie die er nu is. Want bijvoorbeeld, ik krijg zelf ook wel eens een brief van de Belastingdienst. En dat vind ik soms al hele ingewikkelde brieven. Dus meer daarop letten om die communicatie te verbeteren en ook meer dus met beeld te gaan zitten werken. Klopt dat? Ja, of in ieder geval ook versimpelende brieven. En dan ook misschien met echte laaggeletterden praten van, wat zijn voor jou makkelijke woorden? Of wat is voor jou makkelijk? Volgens mij Rob net ook al die voorleesfunctie bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook al goed. Je zei in Nederland is er een iets kleinere groep laaggeletterden dan bijvoorbeeld in andere landen om ons heen. Uh-huh. Is die groep hardnekkiger hier? Is het een complexere groep? Nou ja, als we zien inderdaad, in Nederland is er dus echt een relatie tussen het woorden van neet en laaggeletterdheid. Dus echt dat ze niet werken en niet in onderwijs zitten. En dat zien we gewoon niet in alle landen die ik heb onderzocht. Dat neigt er wel naartoe dat onze groep inderdaad hardnekkiger is. En dat het beleid wel die groep laaggeletterden bereikt, of de net niet laaggeletterden bereikt. eigenlijk. Maar niet degene die het hard nodig hebben, dus de echte laaggeletterden. Dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, vaak stelt bijvoorbeeld de EU een eis van iets moet van 10% naar 5%. Het handigste natuurlijk voor beleidsmakers om eerst de groep te pakken die het makkelijkst te helpen zijn. En dan pas echt de kerngroep, dus in dit geval echt die laaggeletterden, waardoor zij eigenlijk de boot net missen, terwijl zij het hard nodig hebben om geholpen te worden. Ja, en het is ook misschien schrijnend, want juist die groep die misschien het moeilijkste benaderen heeft het hardst nodig. Precies, ja. Toch? Rob, wou je daar wat aan toevoegen? Of? Ja, dat klopt precies wat ze zegt. Want vaak is het, dan denken ze wel, waarom durven jullie het niet te vertellen? En waarom kom je er niet vooruit? Ja, dat is die angst en die schaamte, die is zo groot. Maar van binnen, ja, alle laaggeletterden, weet ik zeker, willen van binnen heel graag geholpen worden. Maar ja, de weg te vinden, hoe je kunt om hulp te vragen, die weg, die moet nog makkelijker gemaakt worden. En dat wordt wel heel hard aan gewerkt, moet ik wel zeggen. En ook door de overheid, ze gaan steeds meer toch ook aan ons vragen, ook aan de stichting, maar ook aan Stichting Leesreven en ook Stichting ABC, ja, steeds meer dingen vragen, hoe kunnen we dit doen? Ook brieven herschrijven, want je hebt nu ook een programma B1-niveau, dat je brieven daar doorheen kunt halen. En dan wordt die ook makkelijker herschreven, dat het voor een grote doelgroep mensen toch te begrijpen is. Wat supergoed dat jullie dit doen. En wat fijn dat er ook zoveel meer aandacht voor is. Lin, ik las ergens dat jij zegt er moet een nog veel persoonlijkere aanpak komen. Hoe ziet die aanpak eruit? Wat moet er gebeuren? Ja, ik ben natuurlijk geen echte beleidsmaker. Ja. Maar wat uit mijn proefschrift blijkt, de onderzoeken die ik heb gedaan, is dat bijvoorbeeld laaggeletterdheid, dat een persoon die laaggeletterd is, dat dat niet de enige problematiek is. Het is vaak veel complexer. Dus ze leven bijvoorbeeld ook in armoede of hebben moeite met dus bijvoorbeeld het invullen van die belastingdienstformulieren. Daardoor denk ik dat het beter is om meer een persoonlijke aanpak te doen, om te proberen dat je de complexiteit van de problematiek kunt oplossen, de meerdere factoren daarin, en niet enkel focus op de laaggeletterdheid. Even kijken hoor, want we hebben het natuurlijk laaggeletterdheid. Ja, dat in de cijfers word je dat pas als je van school af bent. Maar ook daarvoor zit natuurlijk al een soort preventiemethode, want dan is het misschien al wel te laat. Dan is de ingreep veel groter als je van school af bent. Wat kunnen scholen doen? Ja, kijk, ik denk dat al een grote sprong vooruit is in vergelijking met in Rob zijn tijd, is dat we nu natuurlijk al de leerplicht hebben. Maar dan nog zijn er leerlingen die voortijdig uitvallen of in ieder geval zonder startkwalificatie uit school gaan. En ik denk dat het goed is dat leerkrachten of mentoren de mogelijke risicoleerlingen in ieder geval tijdig signaleren, maar vooral ook extra uitleg geven over die mogelijke negatieve consequenties, over die, wat ik eerder zei, die korte termijn beslissing bijvoorbeeld, om te beslissen, ik stop nu met school om te gaan werken. En ik denk dat het hier ook heel erg van belang is om ook de ouders hierbij te betrekken, want vaak is het ook zo dat ouders zeggen, ja, ik ben ook voortijdig, heb school verlaten, of een diploma heb je niet nodig, want ik ben ook goed terecht te komen. Maar het is natuurlijk nu een andere tijd waarin een diploma echt wel van belang is om werk te vinden. Dus ik denk dat scholen zowel de leerlingen, maar ook wel de ouders daarbij moeten betrekken om bewust te worden van de consequenties als je voortijdig school verlaten bent. Dus echt die hele context meenemen, die school, die leerlingen. Ook gewoon die tijd daarin investeren als school. Want we horen bijvoorbeeld aan het verhaal van Rob hoe erg je iemand kan helpen als hij kan lezen en schrijven. Zit jij nou te luisteren en heb je vragen? Stel die in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, en er worden vragen gesteld. Ik ga even naar de vraag van Stijn. En die ga ik even aan jou stellen, Lin. Zien we nou dat kinderen... zijn er nog steeds veel kinderen die laaggeletterd zijn? Of is het voornamelijk de oudere groepen in de samenleving die problemen hebben met lezen en schrijven? Laatst is een onderzoek naar buiten gekomen van PISA. Dat is het programma voor internationale studentenvaardigheden. En daaruit blijkt dat wel echt de leesvaardigheid van Nederland flink gedaald is van 15-jarigen. Dus wat dat betreft begint het wel... Dat zijn natuurlijk niet per se de laaggeletterden. Het gaat daar gewoon over de leesvaardigheid die daalt. Maar daaruit kan je wel opnemen dat waarschijnlijk ook meer laaggeletterden zouden kunnen ontstaan. Maar anderzijds is het natuurlijk ook de vergrijzing in Nederland en daarbij ook een beetje die digitalisering. Want alles wordt steeds meer digitaal en de oudere mensen die hebben daar waarschijnlijk meer moeite mee. En een andere factor waardoor het ook kan groeien is de nieuwkomers in Nederland, voor wie gewoon de moedertaal niet Nederlands is. En die worden vaak ook als laaggeletterd bestempeld, terwijl zij misschien wel prima kunnen lezen in hun eigen taal, maar gewoon niet in het Nederlands. Ja, ja, dus het is een heel, heel divers ding. Maar we zien dus ook zeker dat het onder jongeren meespeelt. Ja, precies. Dus door de hele samenleving heen. Ja, het werd ook net door Gerben vroeg het in de app. Hoe, Rob, misschien een vraag aan jou. Dat digitale, hoe erg speelt dat mee als we het hebben over laaggeletterdheid? Ja, je gaat eerst die week zeggen. Je moet eerst die drempel over om te leren lezen en schrijven. En dan loop je gigantisch tegen die digitale wereld op. En dan zit ik nu. Ja, af en toe ben ik wel eens trots. Dan doe ik wel eens een dansje. Dan heb ik weer iets geleerd. Bijvoorbeeld met die app van jullie. Ja, dan ben ik trots. Kijk, je durft het wel. En doordat ik nu ben gaan leren lezen en schrijven, kun je ook een hele hoop dingen waar je angstig voor bent, toch durf je het nu te doen. En ja, stapje voor stapje leer ik nou ook de digitale wereld. Maar hij is wel heel moeilijk. Maar je begint er steeds weer bij te horen. Maar ook wat ik nou met die jongeren doe. Ja, als je daar ziet, die jongeren de digitale wereld wel beter kunnen als mijn. Ja. Maar als je dan ziet, het lezen en het schrijven, dat lukt hen weer niet. Ja. Dus die jongeren groeien steeds meer op met die digitale wereld. Maar het lezen en schrijven leggen ze naast hun neer. Want die telefoon doet het denkwerk wel voor hun. Ja, dus het helpt ook niet mee in het leren lezen door al die afkortingen misschien. En WhatsApp-berichten met spelfouten. Dank aan alle luisteraars voor de vragen. Ja, Rob, waarom vind jij het nou zo belangrijk om hier vandaag je verhaal te doen? Ja, ik ben jullie sowieso dankbaar dat we dit doen. Wel 's morgens vroeg, maar er zijn altijd mensen die er naar luisteren. Ik vind zo dat de mensen, je had het straks over goede voornemens, stoppen met drinken en met roken. Ik zeg, pak eens goede voornemens en ga eens leren. Ga nou eens leren als je niet kunt lezen en schrijven. Kom uit die verstopte hoekje of kom uit je eigen schaduw, waar ik ook altijd achter gestaan heb. En ga dat eens dit jaar, ga er eens aan werken. En dan zul je zien dat je een hele andere 2025 krijgt. Dat je een heel mooi 2025 krijgt, dat je dan ook bij de mensen aan kunt sluiten, je vroeger niet dorst. En ja, dat durf je dan wel. Ga, durf die stap te nemen om te gaan leren lezen en schrijven. Ja, dus durf die stap te zetten en durf ervoor uit te komen en durf ook hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij Stichting Lezen en Schrijven, bij een ROC, bij Stichting ABC, waar jij voorzitter van bent. Ja. Lin, ik zit te denken, nou, we hebben nu de hele tijd een gesprek. Hoe toegankelijk denk jij dat dit gesprek was voor mensen die laaggeletterd zijn? Ik denk heel toegankelijk, want het is luisteren. Ja, en niet. Ja, Theo die stelde net een goede vraag in de app. Die zei, wat vreemd, nu vraag je mensen om schriftelijk een vraag te stellen in de app. Ja, precies. Daar zou je eigenlijk een spraakfunctie dan in, in moeten zitten. Volgens mij zit hij er ook in, dus dat mag natuurlijk ook. Ja, Lin, jij hebt 5 jaar lang onderzoek gedaan naar deze groep. Zie jij het een beetje positief in? Ja, want zoals we ook nu hebben die initiatieven zoals in Heerlen, maar ook wat Rob doet vind ik ook heel mooi. En dat hoort eigenlijk bij die persoonlijke aanpak. Die wint echt vertrouwen van mensen en dan gaan ze toch steeds een stapje verder om hun problemen in dit geval laaggeletterdheid op te lossen. Dus ik denk echt wel dat, en ook mede door de digitalisering, dat er steeds een mogelijk is om de laaggeletterden te helpen. Ja, ja. En we hoorden, wat super dat, dat we af kunnen sluiten, ook met een positieve noot. Ik hoorde hem ook bij jou, Rob. En we hoorden inderdaad ook de klok achterop, want dat betekent dat het langzaam naar het 6 uur gaat. En dit was Daarom Vroeg van maandag 1 januari. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken dat zij zo vroeg met ons op 1 januari dit gesprek wouden voeren. Dit programma kun je ook terugluisteren als podcast. En morgen zit David hier voor je klaar met een nieuwe gast. Jouw ochtend gaat nu verder met het NOS Journaal met Astrid Kersenboom. NPO Radio 1. 6 uur.